danas je drugi u snovima bio, nisi više sanjala o meni. Gase se polako strasti oluje kojima smo bili poneseni. Noćas je drugi u snovima bio, nisi više sanjala o meni. Ćao, ćao Jelena, nisi više zaljubljena. Čao Jelena, budi nekom dobra žena. Neće biti isto, samo jednom iskreno se sanjam. Ni najljepši kad je mjesec od papira, ne si ja to najiznad ganjam. Ćao, ćao Jelena, nisi više zaljubljena. Ćao Jelena, budi nekom dobra žena. Ćao Jelena, budi nekom dobra žena. Ćao, ćao.